प्यास पिया प्यास बुझा दे पास पिया ओ तो सावन में प्यास पिया प्यास बुझा दे पास पिया ओ तो सावन प्यास पिया प्यास।